De música intrauterina i què en penses? De la música intrauterina sí. O de... Bueno, sí, sí, que... Sí, afecta moltíssim. Tot el que passa dins el fetus afecta moltíssim. Ja sigui... és qualsevol estímul sonor. Perquè els estímuls que rebem, la majoria, els que, encara que sembli que siguin els visuals, el percentatge més alt és auditiu de tots els estímuls que rebem. O sigui que és superimportant. I el desenvolupament auditiu en el fetus és molt aviat. Per què creus que la música clàssica té tants efectes en els nens? Bueno, jo el que crec és que sobretot s'han fet estudis en música clàssica. Crec que els estudis que s'estan fent ara més nous ja no només parlen d'aquest tipus de música. I quan entenem música clàssica és un tipus d'estètica musical occidental, la música culta, i perquè la gent que ho estudiava o la consideració de la música que utilitzem per fer estudis era aquella i ningú es plantejava utilitzar música popular. Jo crec que ara les coses són diferents perquè hi ha molts estudis amb altre tipus de música, molt més rítmica, una potencialitat rítmica diferent, amb una accentuació rítmica diferent, amb un potencial emotiu molt fort, o sigui que tota la música popular, i popular vull dir pop rock i totes les derivats que hi hagi, són tan o més potents que la música clàssica. L'única cosa que té la música clàssica és que, i entesa com a clàssica perquè hi ha molt camp, és que és purament so, o sigui que és pura, no hi ha text, i que és gestió o relació de sons per ells mateixos i ja està. Llavors no hi ha informació extra de text o de coses molt viscerals rítmiques, sinó que és només el so, i per això suposo que hi ha més estudis en aquest sentit. Quines característiques presenta Mozart en les seves melodies que altres artistes no tenen? Mozart és clàssic, bueno, és que, bueno, és de l'època clàssica, de la segona meitat del segle XVIII, llavors per qüestions d'estètica musical del moment, les seves obres tenen frases regulars i tenen períodes de frase molt previsibles, a més simètriques, i té una, bueno, dona un, el seu fraseig, la seva manera de construir música, sembla fins i tot que sigui lògica, encara que és un discurs musical i per tant no, la lògica en si no tindria per què ser un motiu de res, no? Però té aquesta cosa de, que gestiona molt bé el que és la previsibilitat, o sigui el que l'oient pot més o menys preveure que passarà, i el que és elements nous, i per tant genera molta satisfacció i és molt fàcil d'entendre per això. Mozart van buscar i va créixer bastant envoltat de la música, el seu sí, pare era sí, músic sí. I ell creus era un que... nen superdotat sí. I ell era... Sí. Creus que això va poder influir en el fet que sigui tan estimulant per als nadons? O... Crec que no. Bueno, hi ha un llibre, jo no l'he llegit, però se'n parla bastant malament, que es diu L'efecto Mozart para niños, sí, sí. Si us sona. I no sé si jugar amb aquesta teoria, però no, jo crec que no. Jo crec que Mozart és fill d'un context. Si ell hagués nascut a l'època romàntica, hagués fet un altre tipus de música. I de fet té obres seves, ja més tardanes, que ja no són aquest patró tant. Les obres de Mozart que més ha transcendit són aquestes tan assequibles, no? I tan diàfanes. I creus que això va poder influir en ell mateix? O sigui, el fet d'estar tan envoltat de música que afectés en com ell veia la música, en com a les seves obres? Evidentment, sí. Bueno, Mozart, el que tenia jo, o sigui, a veure, Mozart era un geni, igual que hi ha genis a totes les disciplines. El que passa que pencava com el que més, perquè era una persona que estava això obsessionada, era una obsessió. A més va rebre quantitat d'estímuls de petit perquè ja destacava i el seu pare es va obsessionar també amb ell. De fet, la seva germana, probablement una cosa genètica, era igual de bona, el que passa que per context històric, per època, ella no va ser músic. No s'hi va dedicar, però Mozart va rebre classes de tots els millors mestres del moment i fins i tot de música més antiga, que ja no estava de moda, el seu pare el va anar a fer classes de contrapunt i no sé què. Llavors va tenir tot de cara en aquest sentit i ell ja era doncs, molt obsessiu. Per tant, era una persona que la seva mitja d'expressió més natural era la música. De fet, socialment era un desastre de persona. I crec que no sé si perquè després aquesta música tingui utilitat per al què, jo crec que la música de Mozart té utilitat per al que té de patrons molt clàssics, però no per ell com a persona. Ell va fer aquesta música per a l'època en què va viure i el tipus de música que va fer la va fer perquè rebia els estímuls del moment. ell és com si ara, bueno, no sé, ara hi ha molta música de tot, però heu de pensar que abans la música no se superposava, o sigui que no hi havia mètodes d'enregistrament. L'única manera que tu tenies de veure obres del passat era llegir-les amb una partitura, perquè no reposaven. L'obra de Bach, que és un compositor una mica anterior que ell, ningú es va sentir les obres de Bach en viu, només els que estudiaven música i tal, però no les podia sentir. Per tant, la gent feia música de l'època, i l'època que va viure ella era una època de cànons clàssics, de formes regulars, de formes simètriques, de música molt equilibrada, molt serena, i per tant va fer aquesta música, que ara és com molt útil i molt clara, no? Però també ell viu una època en la que el sistema musical occidental s'imposa, i és un sistema musical el nostre que té unes línies molt marcades de, bueno, no sé si us sona l'escala, com està muntada, les relacions entre les notes, la tònica, la dominant, no sé, totes aquestes relacions de tensió i distensió entre les notes de l'escala articulen el discurs, un discurs que és una sintaxi, o sigui, com si fessis sintaxi en llengua, però és una sintaxi musical molt clara, que després en èpoques tan anteriors com posteriors és completament diferent, i és una música que per qualsevol persona profana, no sigui un fet o sigui qui sigui, és molt més difícil d'entendre. O sigui, la música clàssica és molt assequible per tothom. Alguna persona del teu voltant ha viscut alguna experiència relacionada amb lo del mètode Mozart? Hi ha moltes coses d'aquestes que són molt subjectives. Sí. I llavors el que li falta de musicoteràpia és una mica aquesta cosa de objectivar, no? D'agafar mostres prou grans, de treure resultats prou grans com per treure conclusions que siguin vàlides. Quina diferència trobes entre el fet que transmet entre el que ens transmet la música clàssica del que ens pot transmetre el hip-hop o una música així més moderna? Jo cap. És una qüestió de... El que passa que hi ha molts prejudicis en l'estètica clàssica i hi ha molts prejudicis en el hip-hop. O sigui, el hip-hop depèn de la franja d'edat en què et moguis i el context en què et moguis, pues el hip-hop és molt guai i l'altre és horrorós. També crec que és una diferenciació... Bueno, m'has dit hip-hop, suposo, com a exemple, sí, no? Sí. Perquè música popular, música exacta, música moderna... Perquè, clar, hi ha estils molt diferents. A mi em pot agradar molt el hip-hop i no suportar el reggaeton, jo què sé. I igual la música clàssica et pot encantar l'òpera i no suportar les sinfonies. És aquesta, una mica aquests dos paquets. Jo el que crec és que bàsicament hi ha prejudicis, que la música clàssica està molt estereotipada i està molt, és molt desconeguda i arrossega molt el prejudici que és una música de rics i d'una cosa que era molt d'abans, no? Perquè era una música pensada o feta per una classe social determinada. I en canvi l'altra és una música amb voluntat de connectar molt més. La gran diferència és que la música popular connecta perquè la voluntat és connectar, i l'altra, la voluntat no necessàriament és connectar d'aquesta manera tan visceral, perquè no et parla de les coses. Bueno, això és un debat sobre l'art. Et parla de coses que tu t'afecten molt properament o et parla de coses molt sublims, no? De la bellesa, de coses metafísiques que estan fora de la meva quotidianitat. I cada música popular enganxa molt perquè et parla de coses que a tu et passen i que connecten molt amb tu. Però en la música clàssica també hi ha músiques que volen connectar, però és una altra lliga, crec. Perquè, per exemple, hi ha música que es tenia en el paquet de la clàssica que es fa ara i que és molt desconeguda i és molt experimental i és com, bueno, amb la pintura igual és més clar, no? L'art abstracte i tot el rotllo de les performances. Doncs en música també hi ha tot un corrent molt modern que treballa per aquí i és molt desconegut. També en la música s'afegeix un tema de comercialitat que no va amb l'art, va amb un tema de fer diners. I això condiciona molt el tipus de música que t'arriba i com t'arriba. I què et diuen, no?, d'aquella música, el hip-hop, tot és penya molt guai, tot és molt guai. I llavors això és un element afegit que no és musical, és extra musical, però que condiciona a que jo me l'escolti o no me l'escolti. O que jo, que quan ho escolti, estigui amb una predisposició o esperi alguna cosa d'aquella música. Clar, és que això és tot un món. Això és tot un món de sociològic, ja. Sí. Creus que pot ser negatiu pel nen escoltar una música més forta, desigual, no? Més... Arrítmica, vols dir, o amb pulsacions irregulars i de més. Jo, clar, aquestes coses, el risc, per això us deia, dic, jo no sóc experta en res, el risc és dir, jo crec, o jo em sembla, i tot això s'ha de monitoritzar, és a dir, vaig a fer-ho i això hi ha gent fent estudis, hi ha gent que bueno, Amèrica, sobretot i a Sud-amèrica hi ha més gent ficada en això. No ho sé, no ho sé, perquè de vegades, clar, estem parlant d'un fetus, no? Sí. Jo suposo que no, que millor coses plàcides, no? No intentar, és com pensar que la música rítmica o la música amb pulsacions molt irregulars o molt agitada, en definitiva és una música que transmet i a més connecta de seguida amb les emocions, transmet això, transmet agitació, i és com si sotmetessis el fetus a una situació d'estrès. Ningú la vol per un fetus, una situació d'estrès. El que passa que en determinats moments, quan un és adult i de més, connectar amb aquest estrès, amb la música et pot servir per descarregar, però clar, estem parlant d'un fetus, doncs pues crec que no. No crec que ningú hi vulgui allà cagant-lo. Bueno, ens vau dir, bueno, Francisco ens va dir que fes com alguns cursos. Sí, de musicoteràpia, o sí. Més o menys ens podria explicar de què tracta. De musicoteràpia. Sí. Sí. Musicoteràpia és tot un, bueno, és tot un camp d'utilitzar la música o els estímuls sonors per generar canvis en la gent. Curar, es diu teràpia, però vull dir, no són teràpies curatives ni res d'això, sinó que són teràpies que poden ajudar sobretot en el camp d'expressions emocionals i en el camp de comunicació. Funciona molt amb nens autistes, nens que d'entrada no se saben expressar, no s'expressen verbalment, no, tampoc per contacte, tampoc visualment, però en canvi auditivament són molt potents. I també serveix això, bueno, hi ha tot un treball de musicoteràpia comunitària que és treballar a través de la música per integrar grups o per... Bueno, hi ha molts camps. Llavors, a part de tot això, la musicoteràpia sí que intenta treballar, hi ha gent treballant en hospitals, per exemple, i sí que s'ha demostrat que provoca, per exemple, nivells de benestar elevats i disminueix la medicació que necessiten els pacients, per exemple, perquè... Bueno, perquè genera, de fet, la música genera estímuls no només emocionals, sinó també físics, de ones del cervell que relaxen, sí. Flux sanguini, pressió arterial, respiració, totes aquestes coses, estímuls musicals els poden regular. Llavors la musicoteràpia treballa per això. Llavors, depenent del pacient, es treballa d'una manera o d'una altra. Però bàsicament és això. Sí, llavors hi ha tot un camp que és aquest del món... neonatal, és tot un camp. Sí. Sí, sí. I bé, ens podries explicar alguna experiència que hagis tingut en algun d'aquests cursos o alguna persona que coneguis? Que sí, hagi... sí, us puc explicar una experiència molt difícil. És molt difícil, molt difícil. Amb un nen autista que l'autisme és molt fort, eh? És gent que no està connectada. Llavors, la idea de la música és intentar connectar-los. Llavors, és un nen que l'únic que fa, l'únic estímul, bueno, la musicoteràpia sembla que li funciona, no sé, perquè jo he començat aquest any, eh? Hi ha una musicoterapeuta que el porta, però ell entra a la sala i brrr, se'n va al piano i l'únic que fa és tot tocar una nota, i sempre és la mateixa, eh? És, a més, el martell del piano està fet caldo perquè ell comença a... A més, fa dos o tres, tu la busca i troba... És un sí. I es posa allà. I una vegada el van monitoritzar i van posar uns electrodes aquí, es va deixar posar un casco i van veure que les seves zones cerebrals realment, amb ell, això, que per nosaltres externament era horrorós, li provocava una calma brutal. L'autisme és un trastorn greu de la conducta i sobretot de la comunicació que... en què un autista aquí, per exemple, sol, aquí aïllat, es sent superinsegur, està supernerviós i per nosaltres no està passant res i necessita fer una sèrie de coses que li generen tranquil·litat, i amb ell li generava tranquil·litat això. Llavors, la intenció del musicoterapeuta també era treure'l d'aquí, és a dir, no només estar en aquest sí i tota l'estona martellejant això, sinó intentar acompanyar això amb música i una mica establir el vincle. Perquè la idea és aquesta, és que és... Com que el vincle parlant no el pots establir amb els autistes perquè no et parlen, no et miren, no... Doncs el vincle musical sembla que funciona bastant. Llavors la idea, però és molt difícil, eh? És que ell, amb aquest... Tu et posis allà i facis uns acords que acompanyen això I al final el que aconsegueixis és que esteu comunicant-vos, esteu tocant els dos. Molt difícil, però és guai. Sí, i bueno, hi ha coses molt xules, i amb nens, amb risc d'exclusió social, hi ha treballs. Jo també estic fent amb... hi ha un noi que té un muntatge que és amb percussions i també molt tot amb treballa en presons, per exemple, i bueno, és més un treball més de grup, és diferent d'aquests que seria més tractament així més heavy, doncs aquest és treball així comunitari de... i també amb gent amb... De fet, un dels grups d'aquests de percussió és de salut mental, d'adults que tenen trastorns mentals diversos, o sigui, gent que no és normal, però aquesta gent el que té és que això, el que us deia, està desconnectada de la realitat normal i que funciona amb uns altres paràmetres. I el fet de fer música junts, primer que genera una activitat de grup que sempre puja l'autoestima, no?, i et fa sentir bé, i després que els té connectats, perquè tu connectes, sobretot, la música té una cosa que és la pulsació, i si tots tenim una pulsació ja estem connectats. Llavors, és connectar amb la realitat. I són maneres de que aquesta gent no s'escapi. Però bueno...